kisah jeung salira. Mata tungkep bumi alam, duh leungiteun anjeun nu dicinta, perihna rasa. Jangan marah, kening kieu karasana. Duh leungiteun anjeun nu dicinta, hatena ngangsa. Kamana janji anjeun rek satia, ku tega megatkeun tali durian, meungit pangharepan nyorang kabagjaan. Nah ku tega sana. Duh leungiteun anjeun nu dicinta, hatena langsang. Kamana cinta anjeun nu baheula, kamana janji anjeun rek satia. Anjeun rek satia.